Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 29 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. CBA zatrzymało byłego wiceministra finansów Jacka K. Przed olsztyńskim sądem znów Czesław Małkowski, to kolejna rozprawa w kolejnym procesie byłego prezydenta Olsztyna. Rusza policyjna akcja Wielkanoc. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, prowadząca śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier, potwierdza informację o zatrzymaniu byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka K. Nie podaje żadnych informacji na temat ewentualności stawiania mu zarzutów. Do zatrzymania doszło na nasze polecenie, wyjaśnia rzecznik białostockiej prokuratury Łukasz Janysta. Rzecznik CBA Temistokles Brodowski mówi o szczegółach. Funkcjonariusze z białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dzisiaj o 7 zatrzymali byłego wiceministra finansów i jednocześnie byłego szefa służby celnej. Tę sprawę prowadzimy wspólnie z prokuraturą w Białymstoku. W tej chwili agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkanie zatrzymanego. Chodzi o kilkuletnie śledztwo w sprawie tzw. afery hazardowej i według nieoficjalnych wiadomości o ponad 20 miliardów złotych, które miały wypłynąć w wyniku tej afery. A właśnie teraz w olsztyńskim sądzie rejonowym powinna rozpoczynać się kolejna rozprawa w ponownym procesie Czesława Jerzego Małkowskiego. Były prezydent Olsztyna jest oskarżony o zgwałcenie podległej mu urzędniczki. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zeznawała m.in. pokrzywdzona kobieta, która jest oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie. Czesław Jerzy Małkowski został zatrzymany na początku 2008 roku. W 2011 ruszył proces przed sądem rejonowym w Ostródzie i w 2015 Małkowski został skazany na 5 lat więzienia. Ponadto sąd zakazał mu przez 6 lat sprawowania kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego. Były prezydent Olsztyna został wówczas uznany winnym zgwałcenia urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży, oraz usiłowania gwałtu. Z powodu przedawnienia umorzone zostały zarzuty dotyczące molestowania podwładnych. Po apelacji zarówno prokuratury, jak i obrońcy Małkowskiego, Elbląski Sąd Okręgowy uchylił wyrok skazujący w części dotyczącej gwałtu oraz usiłowania gwałtu i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd w Ostródzie. Jednak Sąd Najwyższy zdecydował, że ponowny proces Czesława Jerzego Małkowskiego zostanie przeprowadzony w Olsztynie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Koreański szczyt 27 kwietnia. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un spotykają się w Panmunjomie na granicy obu państwa. Będzie to, jak zauważa Reuters, pierwszy tego rodzaju szczyt od ponad dekady. Co najmniej 68 osób poniosło śmierć w zamieszkach i pożarze, do którego doszło w areszcie śledczym w mieście Valencia w północnej Wenezueli, poinformowała wenezuelska prokuratura i świadkowie. A pożar został już ugaszony. Zamieszki zaczęły się, gdy uzbrojony więzień postrzelił funkcjonariusza. Kościoły katolicki i protestancki rozpoczynają uroczyste obchody Triduum Paschalnego. To czas wspominania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszym punktem Triduum jest msza Wieczerzy Pańskiej. Dziękczynienie za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Triduum Paschalne to najważniejsze chrześcijańskie święto, mówi wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Ono się zaczyna od liturgii wieczornej w Wielki Czwartek, kiedy mamy mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, podkreśla, że Triduum Paschalne to przypominanie o tym, że istnieje rzeczywistość duchowa. Triduum jest takim czasem, by zobaczyć, jaka jest moja dusza. W Wielki Piątek nie jest sprawowana msza święta. Wierni uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej. Jej centralnym punktem jest adoracja krzyża. Z kolei Wielka Sobota jest czasem ciszy i oczekiwania. Tego dnia również nie jest sprawowana msza święta. Po zachodzie słońca odbywa się Wigilia Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Uczniowie od dziś mają wolne w szkołach, do których chodzą przedszkolaki. Czynne są świetlice. W pozostałych nauczyciele mają urlopy. Ostateczna decyzja należała do dyrektorów placówek albo do kuratorium. Relacja z Radomia. Małe dzieci, które wymagają opieki, muszą ją mieć zapewnioną i mają. Wystarczyła deklaracja jednego rodzica, by szkolna świetlica była czynna jak zawsze. Inaczej jest, jak mówi Anna Ostrowska, dyrektor Wydziału Edukacji w Radomskim Urzędzie Miejskim, w przypadku starszych uczniów. Przepisy prawa nie piszą wprost, czy powinny być wtedy organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Jest pewna luka prawna i o interpretację musimy się zwrócić wtedy rodzice czy dyrektorzy do nadzoru pedagogicznego. Młodzi ludzie mają różne pomysły na wykorzystanie wolnego czasu. Myślę, że na nauce do egzaminu gimnazjalny zbliża się. Z rodziną będę go spędzał. Nie mam jeszcze żadnych planów na przerwę świąteczną. Uczniowie wrócą do szkoły 3 kwietnia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. A rusza akcja Wielkanoc. 5000 funkcjonariuszy wyjedzie na drogi. Szczególną uwagę będą zwracali na przekraczanie prędkości i trzeźwość, ale kontrole obejmą również stan techniczny pojazdów i przewóz pasażerów. Akcja potrwa do wtorku. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Szachmat i Radosław Wojteszek został wicemistrzem Europy w szachach. Polak w Batumi szedł jak burza, a w ostatniej partii zremisował z Rosjaninem Sasanem Sigurowem, który sięgnął po brąz. Sukces Wojtaszka nie jest zaskoczeniem dla dyrektora sportowego Polskiego Związku Szachowego Michała Bartela. Radosław Wojtaszek był jednym z faworytów mistrzostw. Różnice były minimalne, a ten wynik jest pewnym potwierdzeniem i pokazaniem, że szachy w Polsce się systematycznie rozwijają. Coś jest na rzeczy, bo sam mam szachy na swoim telefonie komórkowym i często gram, jak jadę komunikacją miejską. Wszystkim polecam. Teraz siatkówka. W Ekstraklasie kobiet zwycięstwa odniosły ekipy Budowlanych Łódź, Chemika Police, Budowlanych Toruń, Developersu Rzeszów i Pałacu Bydgoszcz, a w Ekstraklasie mężczyzn PGS Krabełchatów pokonała Oniko Warszawa 3-1. Środkowy Skry, Srećko Lisneć. Jesteśmy zadowoleni wygranym meczem, ale nie do końca naszą grą, ale Warszawa jest mocny zespół i jak się wygra ze 3 punktami, jest też my szczęśliwi. Musimy wygrać jeszcze jeden mecz, żebyśmy pewnie byli w dwójce. Niestety, ale najprawdopodobniej piłkarska reprezentacja Polski spadnie w rankingu FIFA. Wszystko przez ubiegłotygodniową porażkę z Nigerią 0-1. Po przeliczeniu punktów biało-czerwoni w kwietniu będą zajmować 10. miejsce. To najgorszy wynik od czerwca ubiegłego roku. Kolejną okazję do poprawienia swojej sytuacji Polacy będą mieli w czerwcu. Wtedy rozegrają towarzyskie potyczki z Chile i Litwą. W lidze NBA kolejne zwycięstwo odnieśli koszykarze z Cleveland. Kawalerzyści pokonali Charlotte Hornets 118-105. Co ciekawe, LeBron James 866 raz zdobył co najmniej 10 punktów i wyrównał rekord Michaela Jordana. W tenisowym turnieju w Miami znamy już pierwszą parę półfinałową. To John Isner, który pokonał Koreańczyka Hyun Chunga 6-1-6-4 i Juan Martin del Potro. Argentyńczyk był lepszy od Kanadyjczyka Milosza Raonicza 5-7-7-6-7-6. I na koniec skoki narciarskie, bo jest już znany kalendarz letniej Grand Prix. Najlepszych zawodników w Polsce zobaczymy 20 lipca. Wtedy odbędą się zawody w Wiśle. Do tego czasu nie powinien już padać śnieg. No właśnie, w Warszawie biało, nad Polską na razie chmury, w północnej części kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Śnieg będzie padał także w Sudetach i w Karpatach. A przejaśnienia i rozpogodzenia mają się pojawić na zachodzie i południu, ale dopiero w drugiej części dnia. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do około 7 w centrum i 10 na południu, w Tatrach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując urządzenie Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core i5 z klawiaturą w zestawie za 3599 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 9:00. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. things that you read. I guess you've got everything now. And every film you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. Every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd. And it reminds me of everything now. We turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending. Zadałam już pytanie na moim Facebooku, czy w całej Polsce tak jak w Warszawie, i chociaż rzeczywiście nie wszędzie sypie śniegiem, tak jak w Warszawie, to zdaje się, że w całym kraju dzisiaj pogoda nieszczególnie wiosenna, ale spokojnie, od tego jesteśmy my, zaczarujemy Państwu, przynajmniej muzycznie, to przedpołudnie. And all No tak właśnie, jesteśmy dziś po to, by rozjaśnić Państwu ten początek dnia. Mogę przyznać i odsłonić kulisy radiowej kuchni, że kiedy wstałam dziś, obudziłam się, podeszłam do okna, zobaczyłam, co się za nim dzieje, to podeszłam również do mojego komputera i zmieniłam całą muzykę, jaką planowałam na dzisiejsze wydanie do południa, by jakoś dodać nam wszystkim sił. Chociaż właśnie, zdaje się, że nie wszystkim. Na razie mój Facebook jest ośrodkiem zdarzeń, jeśli chodzi o korespondencję z Państwem i panie Beata i Agnieszka jakby się umówiły i w tej samej chwili podesłały dwa różne, ale dwa piękne zdjęcia ze słonecznego i trochę już wiosennego Cieszyna. Niezmiennie zachęcam do korespondencji. Wspomniałam, już jestem na Facebooku. Można także do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne.

9.30, za chwilę w programie trzecim informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 5A, za który zapłacisz 444 zł i 6 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz czerwone winogrona 27% taniej, 7,99 za kilogram. A gruszka konferencja 2,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Zatrudniony na cały etat będzie mógł się zobowiązać do niepodejmowania żadnej dodatkowej pracy poza macierzystą firmą, a nawet do informowania o konkurencyjnej działalności swoich bliskich, informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. To jest propozycja, którą można znaleźć w nowym kodeksie pracy przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną. Chodzi o to, że pracodawca będzie mógł nam podwyższyć pensję pod warunkiem, że obiecamy mu, że nie będziemy nigdzie więcej jeszcze dorabiać. Podoba się panu taka propozycja? W tej logice jest coś takiego, że powiedziałbym, iż pracodawca staje się wartownikiem. A z wartownikiem się kiepsko pracuje. I to jest niepokojące, że te prace nad tym kodeksem nowym szły dziwnymi meandrami. I tak prawdę mówiąc, nie bardzo wiadomo, w jakim kierunku. Bo logika systemu, że pracownik jest bezbronny wobec pracodawcy, pozostała. A przecież chodziło chyba, domyślam się, że intencją nowego kodeksu powinno być cywilizowanie rynku pracy. No dostosowanie do dzisiejszych realiów. 74 rok to jest data powstania kodeksu pracy. Dobrze, a on był nowelizowany pewnie ze 100 razy po drodze i można było wszystkie mankamenty socjalistycznego ustroju wyeliminować, a wprowadzić reguły gry rynkowej. Zwłaszcza, że tak prawdę mówiąc, tradycją polskiego prawodawstwa zawsze było spoglądanie na to, co jest w prawie niemieckim. Rynek pracy niemiecki jest najbardziej cywilizowanym, no może francuski jeszcze trochę, cywilizowanym w Europie. Przecież są gotowe wzorce, które znakomicie się sprawdziły. A dlaczego mają nie zostać wykorzystane w jakiejś adaptacji na polskim rynku? Tylko logika tego myślenia powinna być taka. Dobro pracownika, dobro pracodawcy zrównoważone. Ponad 70% Ukraińców, którzy deklarowali pracę w Polsce, pozostajemy na polskim rynku pracy, znika po przekroczeniu granicy, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. To są alarmistyczne dane, które można znaleźć w rejestrze zatrudnienia cudzoziemców. Prowadzi ten rejestr Ministerstwo Pracy Rzeczpospolita, dokładnie dziennikarze tej gazety tam zajrzeli. I wychodzi tak, od 1 stycznia 2018 roku polscy pracodawcy wystawili, uwaga, 240 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Ale pracę podjęło z tego tylko niespełna 74 tysiące osób. Co stało się z resztą? Tego nikt nie wie. Pewnie część pracuje na czarno tutaj, a część pewnie pojechała, korzystając z bycia w strefie Schengen, pojechała dalej. To jest zadziwiająca historia, dlatego że w ostatnim okresie, kiedy wprowadzono te uprzywilejowane sposoby zatrudniania do pracy, zapraszania do pracy, łatwiej roku pracować, że to wszystko zostało zinformatyzowane, ale poszatkowane resortowo. I nie ma między tymi sieciami żadnego kontaktu, a te instytucje korespondują sobie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czyli jedna informacja jest w jednym urzędzie, druga przecież w innym. To jest jakiś chory pomysł. No, to powinien być zwarty, czytelny system informatyczny pod pełną kontrolą stosownych służb i instytucji. No ale jeżeli ten system jest zinformatyzowany, podobno o nim wszystko wiemy, no to jednocześnie odkrywamy takie kwiatki, jak jedna z agencji pośrednictwa w Grójcu, to miała adres na dworcu autobusowym. No i jak można dopuszczać do takiej sytuacji? W związku z tym ta luka w logice systemu stwarza okoliczności takie, że pewnie ktoś na tym strasznie zarabia, jacyś pośrednicy. Dwóch na pięciu emerytów pomaga finansowo swoim bliskim. Średnia kwota miesięcznej zazwyczaj bezzwrotnej pomocy to 430 zł. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Big Info Monitor. Co piątemu emerytowi zdarzyło się też coś kupić rodzinie na raty. To właściwie twarde dane, konkretne liczby, które są w pewnym sensie potwierdzeniem tego, co obserwujemy w wielu rodzinach. I co jest taką utrwaloną tradycją, bo zawsze tak było, że rodzice byli partnerami dla swojego młodego pokolenia. Zresztą nie jest to charakterystyczne tylko dla nas, bo to samo jest na przykład we Włoszech. Tam jest w niektórych segmentach społecznych, to jest na większą skalę niż to u nas. No wie pan, we Włoszech na przykład, czy w ogóle w krajach południa, to jest tak, że partnerami rodzice dla dzieci są w tym stopniu, że nawet te dzieci w wieku 30 kilku lat wciąż jeszcze mieszkają u tych rodziców, prawda? Tak, więc to funkcjonuje wszędzie. I ten model pewnie będzie jakoś funkcjonował, tylko tu jest pierwsze zastrzeżenie, że poziom życia emerytów naszych będzie się obniżał. Bo to z rynku pracy i ze statystyk wynika absolutnie, że te emerytury będą coraz gorsze, w związku z tym ich jakby możliwość odysponowania nimi będzie ograniczona. A drugi problem pojawia się innej natury, też zresztą demograficznej, że teraz kolejne roczniki emeryckie to będą miały większy problem. Jaki? Bo to będzie będą takie rodziny sandwichowe, że trzeba będzie już wspierać własne dzieci, a jednak jeszcze w związku z rosnącym wiekiem, przed wydłużonym wiekiem, ciągle będą mieli jeszcze na uwadze opiekę nad własnymi rodzicami. I to będzie nowe zjawisko zupełnie, nad którym nie wiem, czy ktokolwiek dzisiaj myśli w Polsce i zastanawia się, że malejące przychody, a rosnące zobowiązania rodzinne będą tworzyć gigantyczną lukę finansową. No to może dla kontrastu odetchnijmy. Naprawdę dobra informacja. Ubiegły rok okazał się dla eksportu naszego przemysłu motoryzacyjnego rekordowy. O tym wiemy, ale 2018 podobno ma go pobić. Według opublikowanej wczoraj prognozy firmy analitycznej Automotive Suppliers.pl tegoroczna zagraniczna sprzedaż sięgnie 27 miliardów euro, a w ubiegłym roku, jak wynika z badania Eurostatu, polski eksport motoryzacyjny przekroczył 25 miliardów euro. Wszystkie te informacje zebrała Rzeczpospolita. No to branża, która się od lat świetnie rozwija i wygląda na to, że dalej będzie się nieźle rozwijała. To jest funkcja koniunktury europejskiej, czyli wzrost zapotrzebowania na części, na komponenty, na wszystko to, co jest na rynku motoryzacyjnym. Które są produkowane u nas. Ale dostarczycielami jesteśmy na gigantyczną skalę. Martwi w tych statystykach, że ubywa sprzedaży samochodów, bo spadek jest znaczący. Kłopoty Opla pewnie przede wszystkim to sprawiły, ale nie tylko. Natomiast jest też optymizm w innym segmencie tego rynku. Mianowicie rosnąca sprzedaż samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów i tego wszystkiego, co powoli zaczyna być znaczące w polskiej motoryzacji, bo to się zmienia. Te fabryki się rozwijają, rosną, bo mają gigantyczny popyt na te produkty i one są robione u nas. Także te statystyki przyszłości optymistyczne są uzasadnione. Podoba mi się ten optymistyczny trend pod koniec informatora, to przy nim pozostańmy. Amerykańskie małżeństwo, proszę sobie wyobrazić, w 1955 roku kupiło w Paryżu rzeźbę za 5000 dolarów. 15 maja tego roku na aukcji mogą sprzedać tę rzeźbę za 70 milionów dolarów. Wyszłoby na to, że w ciągu 63 lat ta inwestycja może przynieść 1 400 000% zysku. Dla porównania, przez te 63 lata indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 zyskał tylko 39 000%. No właśnie, jeżeli ktoś ma takie wyczucie, że ta rzeźba dzisiaj kosztuje stówę, ale za te 30 lat będzie kosztowała 1 400 000% więcej. To jest tak. Wszyscy inwestorzy muszą dywersyfikować swoje inwestycje. Muszą ten portfel mieć bogaty. I zawsze mądrzy ludzie doradzają, że to mają być papiery wartościowe, to mają być waluty, to ma być rynek sztuki, to mogą być nieruchomości, może być ziemia. I wtedy operowanie tym portfelem jest znacznie łatwiejsze. Czyli dywersyfikacja. Tak jest. I jeśli się podejmuje trafne decyzje, ze spokojem traktuje jako długofalowe, no to takie skutki są możliwe. Bardzo optymistyczne. No to właśnie takich mądrych doradców i takich trafnych decyzji państwu życzymy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, dziękuję. Dziękuję. Patryc Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Automatyczny ekspres do kawy Krups za 999. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My train. Eventually, you'll see that you're chasing your own tail. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try. Medykomasa. Po powrocie do studia okazało się, że sypnęło korespondencją od państwa niczym śniegiem wciąż za oknem. Pomyślałam, że jeśli ktoś, a widzę, że jest nas wielu, ma dzisiaj właśnie taki nieco szarobury dzień, to nie wiem ile osób z tych 50 tysięcy, które w kilkanaście godzin wykupiły wszystkie bilety na koncert The Rolling Stones, nas teraz słucha, ale proszę sobie wyobrazić ten dzień, ten wieczór, to lato, to ciepło i ten zespół. Please. właśnie pomyślałam, że Agnieszka Stępień musiała wysłuchiwać jak nuce Beast of Burden, więc zanim cię przywitam, to cię przeproszę. Nie, no dałam radę, bardzo pięknie nucisz. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dziś? A dziś będzie o takim materiale, tu nawiążę do pogody i o tym, o czym wspominałaś, o tej zimie, o tym marzeniu za ciepłem, bo będzie o materiale zimnym jak zima za oknem i gorącym jak lato właśnie, o którym marzymy, i projektantce, która tworzy właśnie z tego materiału piękne rzeczy. Pracownia projektowa. Szkło to materiał niezwykły, tajemniczy i magiczny. Tak mówią wszyscy, którzy w nim pracują. To jest taki żywioł, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy nawet. Trudno sobie to wyobrazić, że patrząc na taką właśnie kruchą, zimną, dajmy na to szklankę, że jakby ten proces, zanim ona powstała, że był bardzo gorący. I tak opowieść o swojej pracy i fascynacji szkłem rozpoczyna Agnieszka Bar, świetna polska projektantka, która tworzy głównie szkło unikatowe. Ja eksploruję bardzo stare techniki formowania szkła. W tych eksperymentach staram się poszukiwać nowych rozwiązań. Skupiam się na użytkowości, bo bardzo lubię pracować z naczyniami. Natomiast wiele z moich projektów to obiekty unikatowe zupełnie, które nie są powielane. A jeżeli już są powtarzane w niewielkich seriach, to nie znajdą Państwo dwóch takich samych. Agnieszka Bar swoje prace wystawia w Polsce i za granicą. Praga, Paryż, Amsterdam, Madryt i długo by jeszcze wymieniać. Wykłada też na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP. Szkło urzekło ją już w szkole średniej. W szkole średniej to na pewno było działanie ze szkłem na zimno. Wszystkie techniki, w których szkło obrabia się w zimnych temperaturach, na mokro, my to tak nazywamy w języku szklarskim na zimno. Zachwyciła się. Prześwitalność szkła, jakaś taka tajemnica, która tkwi w tej bryle, ale również kolory, to w jaki sposób światło przechodzi przez kolorowe szkło. Natomiast na studiach, kiedy miałam możliwość odbycia praktyk w hutach szkła, totalnie zafascynowało mnie szkło na gorąco, czyli wszystkie techniki hutnicze, wydmuchiwanie szkła, formowanie właściwie takiej gorącej masy szklanej. Specyfika pracy w szkle polega na tym, że jest to praca zespołowa. Projektant nie istnieje bez hutnika. Współpraca z hutnikiem to jest zdecydowanie jedna z ciekawszych w ogóle momentów w trakcie trwania projektu, ponieważ no, jest to takie zderzenie jakby dwóch sposobów myślenia i dobrze jest, jak mówimy tym samym językiem. A wręcz mają zdolność porozumiewania się bez słów, bo podczas formowania szkła wszystko dzieje się błyskawicznie. W tej chwili Agnieszka Bar pracuje między innymi nad bardzo ciekawym projektem zatytułowanym Splecione. Ten projekt zrodził się już ponad rok temu. Wszystko zaczęło się zupełnie od innej historii, niezwiązanej ze szkłem, a mianowicie wyjechałam na Kaszuby, żeby poznać plecionkarstwo. Zostałam zaproszona przez Gdynia Design Days do udziału właśnie w projekcie Odzyskiwanie Rzemiosł i tam poznałam tą technikę, nauczyłam się pleść i moim zadaniem było zaprojektować produkt właściwie z tej wikliny. I gdzieś w międzyczasie, analizując w ogóle materiał, to w jaki sposób się wiklina zachowuje, pomyślałam właśnie o tym, że jest to świetny materiał, który mogłabym wykorzystać właśnie jako formę do szkła. Wiklina spala się w piecu hutniczym, ale to właśnie jest dla projektantki największym atutem tej formy. Dlatego, że każda wypleciona kształtka, do której wdmuchuje szkło, w trakcie procesu jest też elastyczna. W związku z tym każdy obiekt różni się od siebie. I te wszystkie splecenia, cała faktura, struktura tego kosza znajduje odzwierciedlenie w szkle. Jest to tak jakby jeden do jeden przełożenie tego splecenia na inny materiał. Powstała już cała kolekcja takich naczyń, ale Agnieszka Bar cały czas eksperymentuje, licząc na to, że odkryje w tej metodzie jeszcze coś nowego. No właśnie, a co jest jeszcze do odkrycia nowego? Oj, bardzo dużo, ja myślę. W ogóle to jest fascynujące, kiedy rozmawia się z projektantami, zwłaszcza projektantami produktów unikatowych, i kiedy oni mówią o procesie. I dla nich nie jest istotny ten efekt końcowy. On oczywiście w jakimś tam, gdzieś tam w oddali się jarzy, ale najważniejsze jest to, co można wydobyć z materiału i ten właśnie sam materiał ich bardzo inspiruje. Bardzo lubię słuchać takich wynurzeń projektantów po i rozmawiać z nimi. Po dziesiątej będziemy rozmawiać o rynku sztuki, o inwestowaniu w sztukę. Czy można zainwestować w szkło? W szkło jak najbardziej, zresztą w tej chwili w ogóle jest bardzo duża moda na szkło z lat 50. i 60. Z tego co mówiła mi Agnieszka Bar, sytuacja na rynku szkła unikatowego, tego współczesnego, jest w Polsce trudna, ale właśnie ta moda na vintage bardzo pomaga polskiemu szkłu unikatowemu. Agnieszka Bar głównie sprzedaje swoje rzeczy za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii. W Polsce jeszcze trochę mniej. Kto wie, może przy okazji porządków świątecznych ktoś odkryje jakąś cenną. Nie wolno niczego wyrzucać. Nie wolno. Najpierw trzeba to obejrzeć, sprawdzić, nie wyrzucać. Tak? No oczywiście. Gdzie ty byłaś tydzień temu, żeby mi to powiedzieć? A co ty wyrzuciłaś? A powiem ci poza anteną. Ojejku. Agnieszka Stępień, bardzo dziękuję. Dziękuję. Monika Brodka przygotowuje się do koncertu z cyklu MTV Unplugged, a Leon Bridges do premiery nowej płyty. A powdered face on a painted fool. Let me slip through.